Ran Kitap sunar. Katil Kim? Yazan: Stefan Zweig. Çeviren: Pelin Savtak Yiğit. Seslendiren: Şebnem Ünaldı. Şahsen ben katilin o olduğundan neredeyse eminim. Ama tartışmasız bir şekilde bu konuyu kapatacak bir kanıtım yok. Kocam da bana hep, Betsy, sen akıllı bir kadınsın, her şeyi çabucak fark edersin, gözlerin de keskindir. Ama heyecanına yenik düşünce alelacele bir karara varıyorsun, der. Kocam beni tam 32 yıldır tanıdığına göre, belki de, hatta büyük ihtimalle, aceleyle bir yargıya varmamam konusunda beni uyarmakta haklı. Ortada kesin bir kanıt da olmadığı için şüphelerimi bastırmak, özellikle de diğer insanların önünde hiçbir şey yokmuş gibi davranmam gerek. Fakat onunla ne zaman karşılaşsam, o tereddütsüz, dostça tavrıyla ne zaman bana yaklaşsa, kalbim yerinden çıkacakmış gibi oluyor. İçimden bir ses usulca bana katilin ondan başkası olmadığını söylüyor. Bu yüzden sırf kendim için tekrar olayları sıraya koymaya karar verdim. Koloni bölgelerinde seçkin bir devlet memuru olarak çalışan kocam, yaklaşık 6 yıl önce hizmet süresini doldurunca ömrümüzün yavaş yavaş sona ilerlemekte olan günlerini çiçeklerin içinde, kitapların arasında keyifle geçirmek üzere İngiltere'nin şehirden uzak ve sakin bir yerine çekilme kararı aldık. Bath şehri yakınlarındaki küçük bir kasabayı seçtik. Yavaş yavaş dar bir yoldan ilerleyen Kennet ve Avon kanalı, o eski ve kıymetli şehirden esen rüzgarlarla birlikte köprülerin altından geçiyor, her daim yemyeşil Limpley-Stoke Vadisi'ne ulaşıyordu. Bu kanal, yüzyıllar önce Cardiff'ten Londra'ya kömür taşımak için çok iyi bir işçilikle ve büyük bir maliyetle yapılmıştı. Kanal boyunca ahşap baraj kapakları ve bu kapakların kontrolünü yapan çalışanların istasyon binaları vardı. Bir zamanlar geniş su yolunda enli, kara mavnaları ağır ağır çeken atlar artık yolun iki tarafındaki dar çekme yollarda yüklerin altında tırıs gidiyordu. Aslında oldukça geniş bir ölçekte yapılmış, saatin henüz çok şey ifade etmediği bir çağda taşımacılık yapmak için elverişli bir kanaldı bu. Fakat sonra demiryolu yapılınca yükler kara trenlerle başkente kolaylıkla ve çok daha ucuza taşınabilir olmuştu. Kanaldaki trafik durma noktasına gelince de kanal bakımsızlıktan çürümeye yüz tutmuş, fakat bu terk edilmişliği ve hiçbir amaca hizmet etmemesi ona romantik ve büyüleyici bir hava vermişti. Bu durgun, kara suların dibinden bir sürü su bitkisi çıkıyor ve suyun yüzeyine bakır taşına benzer koyu yeşil bir parlaklık veriyordu. Üzerinde soluk nilüferlerin süzüldüğü kanal, çiçekli kıyıları, köprüleri ve bulutları bir fotoğraf karesi gibi yansıtıyordu. Uyuyormuş izlenimi veren suda neredeyse hiç dalga olmuyordu. Yarıya kadar suya batmış, etrafını ot bürümüş, kırık, dökük, eski bir tekne arada bir kanalın eski zamanlardaki telaşlı trafiğini anımsatıyordu. Bath şehrinin sularından faydalanmaya gelmiş ziyaretçilerin bile bu eski telaş eden haberleri yoktu. Biz iki yaşlı, eski günlerde atların halatlarla ağır ağır yük çektiği çekme yollarda yürüyüşe çıktığımızda saatler boyunca tek bir kişi bile görmezdik. Yalnızca bazen nişanları ya da evlilikleri resmi olarak duyurulmadan önce aşklarını ve gençlik heyecanlarını komşuların dedikodularından uzakta yaşamak için gizlice buluşmuş birkaç çift olurdu bu gözlerden uzak yerde. İrili ufaklı tepelerin arasındaki bu sakin, romantik kanalı seviyorduk. Bethampton'dan inen bayırın kanalla buluştuğu ıssız bir yerde, yemyeşil, harika bir ovanın ortasında bir arazi satın aldık. Tepenin üst tarafına küçük bir kır evi diktik. Evin bahçesi meyve ağaçlarına, sebze ve çiçek yataklarına çıkıyor ve kanalı görüyordu. Böylece suyun dibindeki küçük bahçeli terasımızda otururken, kırların, evin ve bahçenin yansımasını kanalda izleyebiliyorduk. Hayal edebileceğim her yerden daha huzurlu ve rahattı bu ev. Tek şikayetim hiç komşumuz olmadığı için oldukça yalnız olmamızdı. Kocam beni teselli etmeye çalışıyor, yaşamak için ne kadar güzel bir yer bulduğumuzu gördüklerinde gelirler, diyordu. Ve bir gün, bahçedeki şeftali ve erik ağaçlarımız daha henüz tutmuşken, bizim evimizin yakınına bir başka ev daha yapılacakmış gibi bir telaş başladı. Önce emlakçılar geldi, sonra mimarlar, müteahhitler, derken marangozlar geldi. Yaklaşık 12 hafta içinde çatısı kırmızı kiremitlerle döşenmiş küçük bir kır evi yanımıza konmuştu. Sonunda içi mobilya dolu bir nakliye kamyonu da geldi. Eski sakinliğin yerini gürültü ve çekiç sesleri almıştı. Ama yeni komşularımızı daha hiç görmemiştik. Bir sabah kapımız çaldı. Gelen ince yapılı, güzel bir kadındı. Gözleri dostça bakıyor, akıllı birine benziyordu. En fazla 28 ya da 29 yaşında duruyordu. Komşumuz olduğunu söyleyip testere ödünç istedi. İşçiler getirmeyi unutmuştu. Biraz sohbet ettik. Kocasının Bristol'da bir bankada çalıştığını söyledi. Uzun zamandır şehirden uzak bir yerde yaşamak istediklerini ve bir pazar günü kanal boyunca yürürken bizim evimizi görüp aşık olduklarını anlattı. Elbette adamın işe gidişi ve dönüşü bir saati bulacaktı ama yolculukta sohbet edeceği iyi arkadaşlar bulacağına ve bu duruma kolaylıkla alışacağına emindi. Biz de ertesi gün onu ziyarete gittik. Evde hala tek başınaydı. Bize neşeyle kocasının bütün iş bitene kadar gelmeyeceğini söyledi. Anlattığına göre kocası ayak altındayken hakikaten iş yapamazdı. Acelesi de yoktu. Neden bilmiyorum ama kocasının orada olmamasından, böyle rahatlıkla bahsetmesinden pek hoşlanmadım. Neredeyse adam orada olmadığı için mutlu gibiydi. Evimize dönüp yemeğe oturduğumuzda kadının adamdan pek hoşlanmadığını düşündüğümü söyledim. Kocam da aceleyle bir yargıya varmamam gerektiğini, kadının aklı başında, cana yakın ve hoş biri olduğunu, kocasının da öyle olmasını umduğunu söyledi. Çok geç olmadan kocasıyla da tanıştık. Bir gün her zamanki cumartesi yürüyüşümüzü yapmak üzere evden çıkmıştık ki, arkamızdan enerjik ve sert adımlarla birinin yaklaştığını duyduk. Dönüp baktığımızda neşeli görünen, iri bir adamın bize doğru geldiğini, kocaman, kırmızı, çilli elini uzattığını gördük. Bize yeni komşumuz olduğunu ve karısına ne kadar kibar davrandığımızı öğrendiğini söyledi. Elbette doğru düzgün bir ziyarette bulunmadan, ceketini giymemiş bir halde tanışmak istemezdi bizle ama karısı bizden o kadar iyi bahsetmişti ki bize teşekkür etmek için bir dakika daha bekleyememişti. İşte John Charleston Limpley buradaydı. Bu soyadı meşhur değil miydi? Kendisi burada bir ev bakacağını düşünmeden çok önce bu vadiye Limpley Vadisi adını vermişlerdi. İşte buradayım ve Tanrı'nın verdiği ömrüm yettikçe burada kalacağım, demişti. Burayı dünyadaki hiçbir yere değişmezdi ve tüm içtenliğiyle bize iyi bir komşu olmaya söz vermişti. O kadar hızlı ve içten konuşuyor, kelimeler öyle hızlı akıyordu ki size araya girme şansı pek kalmıyordu. Bu da bana onu baştan aşağı dikkatle inceleme vakti vermişti. Limpley güçlü, kuvvetli bir adamdı. Boyu neredeyse 2 metreye uzanıyordu ve bir işçininki gibi geniş, kare omuzları vardı. Fakat devlerde de sık sık görüldüğü gibi iyi huylu, çocuk gibi bir adamdı. Kırmızıya çalan göz kapaklarının arasından kısık, nemli gözleri kendine güvenle parıldıyordu. Konuştukça ve güldükçe muhteşem beyazlıktaki dişleri ortaya çıkıyordu. Kocaman ağır ellerini nereye koyacağını bilemiyor, onları düzgün tutmakta zorluk çekiyordu. O ellerle dostça omzunuza vurmak istediğini hissediyordunuz. Sanki gücünü biraz atmak ister gibi ara sıra parmaklarındaki eklemleri çıtlatıyordu. "Bu ceketsiz gömlekli halimle yürüyüşünüze eşlik edebilir miyim?" diye sordu. Kabul ettiğimizde bizle birlikte yürüyüp hiç ara vermeksizin durmadan konuşmuştu. Anne tarafından İskoç asıllı olduğunu söyledi ama Kanada'da büyümüştü. Ara ara güzel bir ağacı ya da hoş görünen bir bayırı gösterip "Ne kadar güzel, ne kadar eşsiz!" diyordu. Kendi anlatıyor, kendi gülüyor. Neredeyse hiç durmadan gördüğü her şeye hayranlık duyuyordu. Bu iri, sağlıklı, hayat dolu adamdan capcanlı bir güç ve neşe yayılıyor, bulaşıcı haliyle bizi de kendiyle sürüklüyordu. Sonunda ayrıldığımızda adamın cana yakınlığından ikimiz de memnun olmuştuk. Daha önce belirttiğim gibi genellikle oldukça temkinli ve iyice ölçüp biçip karar verene kadar sakinliğini koruyan bir karaktere sahip kocam, uzun zamandır bu kadar şen şakrak, candan birine rastlamamıştım doğrusu, dedi. Fakat çok geçmeden böyle hoş bir komşumuz olduğu için duyduğumuz memnuniyet epeyce azalmaya başladı. Limpley'e insan olarak itiraz edecek bir şey yoktu. Çok iyi huylu, başkalarını önemseyen bir insandı. Zorlayacak kadar ısrar ederdi ve insanı bu yardımsever tekliflerini reddetmek zorunda bırakırdı. Üstelik oldukça düzgün bir adamdı. Alçak gönüllü, dürüst biriydi ve kafası çalışıyordu. Fakat bir süre sonra onun bu her daim coşkulu ve gürültülü bir şekilde mutlu olma haline katlanmak zor olmaya başladı. O nemli gözleri, gördüğü istisnasız her şeyde memnuniyetle parlıyordu. Sahip olduğu, başına gelen her şey güzel, her şey harikaydı. Karısı dünyanın en iyi kadını, bahçesindekiler dünyanın en güzel gülleriydi. Böyle güzel bir pipo görmemiş, bu kadar iyi bir tütünü hiç içmemişti. Kocamı piposunu tam onun yaptığı gibi doldurmaya ve kendi tütününün piyasadakilerden bir peni daha ucuz olsa bile çok daha iyi olduğuna ikna etmek için tam olarak bir çeyrek saat harcayabilirdi. Fındık kabuğunu doldurmayacak, normal ya da vasat meseleler için aşırı bir coşkuya kapılıp yere göğe sığmıyordu. Bir de bu sıradan şeyde ne bulduğunu sebepleriyle birlikte uzun uzun anlatma alışkanlığı vardı ki, yani adamın içindeki gürültülü makine hiç durmadan çalışıyordu. Var gücüyle şarkı söylemeden bahçede çalışamazdı Limpley. Kükreyerek gülmeden, el kol hareketleri yapmadan konuşamazdı. Dikkatini çeken bir habere rastladığında zıplayarak yerinden kalkıp koşarak bize anlatmaya gelmeden gazete okuyamazdı. O kocaman, çilli elleri de kendi gibi ısrarcıydı. Gördüğü her atı ve köpeği sevmesi değildi mesele. Kocam ne zaman sohbet etmek için bir araya gelseler, onun o dostça bir serbestlikle dizlerine attığı Kanadalı tokatlarına maruz kalıyordu. Kendi sıcak yüreği duygularla dolup taştığı, her şey ilgisini çektiği için doğal olarak herkesin aynı şeylerle ilgilendiğini sanıyordu. Bu yüzden ısrarcı kibarlığını başınızdan savmak için her türlü numaraya başvurmak zorunda kalıyordunuz. Kimsenin dinlenme ya da uyku vaktine saygısı yoktu. Kendisi sağlıkla ve güçle ışıldadığı için kimsenin yorgun ya da keyifsiz olduğunu düşünemiyordu. Kendinizi bu muazzam ama neredeyse çekilmez canlılığını normal bir seviyeye getirmek için keşke her gün bir doz potasyum bromür alsa diye gizli gizli düşünürken bulurdunuz. Birkaç sefer Limpley bizle bir saat kadar oturduğunda, oturmaktan ziyade sıçrayıp atladığında demek daha doğru olur, kocamın içgüdüsel olarak camı açtığını fark ettim. Sanki bu hareketli ve biraz da vahşi adamın varlığı odayı fazla ısıtmıştı. Onunlayken adamın o parlak kibar gözlerine bakınca, ki hep kibarlıkla doluydu o gözler, onu sevmemezlik edemezdiniz. Ama sonrasında bitip tükendiğinizi, adamın yok olmasını istediğinizi fark ederdiniz. Limpley'i tanımadan önce biz iki yaşlı, kibarlık, iyi kalplilik, dürüstlük, içtenlik gibi takdire değer özelliklerin fazlasının sıkıntı verip bizi deliye döndüreceğini asla tahmin edemezdik. En başta kafamı karıştıran şeyi de artık anlıyordum. Yani karısının adamın orada olmamasını yürekten bir ağırbaşlılıkla kabullenmesi adamı sevmemesinden kaynaklanmıyordu. Adamın aşırı coşkulu halinin asıl kurbanı bu kadındı. Elbette ki kendine ait her şeyi olduğu gibi karısını da tutkuyla seviyordu. Karısına özenle, incelikle davranması insanı duygulandırırdı. Kadın bir kez öksürse koşup hemen ceketini getirir ya da alevi harlamak için karıştırmaya başlardı. Kadın Beth şehrine gidecek olsa sanki tehlikeli bir yolculuk onu bekliyormuş gibi öğütler verip dururdu. İkisi arasında kırıcı bir söz hiç duymamıştım. Tam tersine, kadına metiyeler düzerek şarkı söyler, onu utandırırdı. Bizim yanımızda bile kadını öpüp sever, saçlarını okşar, güzelliğinden ve meziyetlerinden birer birer bahsederdi. Ella'nın ne kadar güzel, küçücük tırnakları olduğunu fark ettiniz mi? diye bir anda soruverir. Kadının mahcup isyanına rağmen bize tırnaklarını gösterirdi. Sonra kadının saçını yapış şekline hayran olmam beklenirdi. Elbette yaptığı reçelleri tatmamız gerekirdi. Çünkü adama göre onlar İngiltere'deki en ünlü reçel üreticilerinin asla yapamayacağı kadar güzeldi. Sessiz, sakin, kendi halindeki Alan da bu utanç verici anlarda gözlerini kaçırıp oturur, rahatsız gibi dururdu. Kocasının bu taşkın hallerine karşı koymaktan yorulmuş gibiydi. Adamın konuşmasına, hikayeler anlatıp gülmesine hiç karışmıyor, yalnızca arada yorgun sesiyle "Öyle mi olmuş?" ya da "Hayret!" diyordu. Bir gün eve doğru giderken kocam, "Kadının hayatı hiç kolay değil," dedi. "Ama adama kızmak da zor, iyi kalpli biri. Karısı da onunla mutludur." "Mutluluk kısmından pek emin değilim," dedim, kestirip atarak. "Bence bu abartılı mutluluğa katlanmak zor. Resmen duygularıyla gösteriş yapıyor yahu. Ben bu kadar ölçüsüz duygulara katlanamaz, aklımı kaçırırdım. Bu coşkulu neşesiyle ve tehlikeli hayat enerjisiyle kadını ne kadar mutsuz ettiğini görmüyor musun?" "Aman, sen de abartıyorsun hep," dedi kocam. Sanırım haklıydı. Limpley'nin karısı mutsuz görünmüyordu. Hayır, mutsuz bile denemezdi. Bu vakte kadar dile getirilebilecek her duygudan yoksun olmalıydı. Limpley'nin taşkınlığı onu yormuş, hissizleştirmişti. Adam sabahları işe giderken son kez bahçe kapısında neşeyle "Hoşça kal!" dediğinde kadının yaptığı ilk şeyin oturup ya da uzanıp hiçbir şey yapmadan sessizliğin tadını çıkarmak olduğunu fark etmiştim. Tüm gün boyunca hareketlerinde inceden bir yorgunluk olurdu. Onunla diyaloğa girmek kolay iş değildi. 8 yıllık evlilik hayatları boyunca kendi adına nasıl konuşacağını unutmuştu. Bir keresinde bana nasıl tanıştıklarını anlattı. Kız kasabada ailesiyle birlikte yaşıyormuş. Adam bir gün geziye çıkmış, dolaşırken kendine has coşkusuyla kızı kendine aşık etmiş. Sonra nişanlanmış. Kız adamın nasıl biri olduğunu, hatta mesleğini bile öğrenemeden evlenivermişler. Sessiz, hoş biriydi. Mutsuz olduğunu ima edecek tek bir söz bile söylememişti. Ama ben bir kadın olarak bu evlilikte sorunun nerede yattığını hissetmiştim. İlk sene kesinlikle çocuğumuz olur diye düşünmüşler. Evliliklerinin 2. ve 3. yılında da böyle devam etmişti düşünceleri. Fakat 6-7 yıl geçtikten sonra ümidi kesmişlerdi. Bu yüzden kadının gündüz yapacak hiç işi olmuyor, akşamları da adamın kabuğuna sığmayan neşesiyle dolup taşıyordu. Kendi kendime bir çocuk evlat edinmesinin ya da bir spor aktivitesine başlamasının ya da iş bulmasının iyi olacağını düşündüm. Tüm gün oturunca hüzün çökebilirdi insana. Sonra o hüzün de adamın her normal insanı yoracak, kışkırtıcı neşesine karşılık bir tür nefrete dönüşebilirdi. Kim olursa olsun, birisi olmalıydı yanında. Yoksa gerginlik büyürdü. Şansa bakın ki haftalar önce Bette yaşayan ve gençliğimden tanıdığım bir dostuma onu ziyaret edeceğime söz vermiştim. Rahat rahat sohbet ettikten sonra bir anda aklına bana güzel bir şey göstermek istediği geldi ve beni bahçeye götürdü. En başta kulübenin loş ışığında görebildiğim tek şey bir grup küçük yaratığın samanların içinde takla attığıydı. Birbirlerinin üstüne atlıyor, kavga eder gibi yapıyorlardı. 6-7 haftalık 4 bulldog yavrusu koca patileriyle sendeleyerek yürümeye çalışıyor, arada sırada da havlar gibi tiz bir ses çıkarıyorlardı. Yavrular onları kuşkulu gözlerle izleyen kocaman annelerinin yattığı sepetten tökezleyerek çıkarken gerçekten çok güzel görünüyorlardı. Bir tanesini üstündeki kalın beyaz kürkünden tuttum. Bu yavru kahveli beyazlıydı. Sahibesinin bana söylediği gibi ufacık küt burnuyla seçkin ırkını belli ediyordu. Onunla oynamaktan, şakalaşmaktan ve beceriksizce parmaklarıma atlasın diye yavruyu kızdırmaktan kendimi alamadım. Arkadaşım onu eve götürmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Yavruları çok seviyordu ve onları iyi bakılacağından emin olduğu evlere göndermek istiyordu. Duraksadım. Çünkü kocamın çok sevdiği Spaniel köpeğini kaybettiği zaman bir başka köpeğe asla bağlanmayacağına yemin ettiğini biliyordum. Fakat sonra bu güzel yavrunun tam da Bayan Limpley'nin ihtiyacı olan şey olabileceği aklıma geldi ve arkadaşıma Ona ertesi gün haber vereceğimi söyledim. O akşam bu fikrimi Limpley ailesiyle paylaştım. Kadın sessiz kalmıştı. Zaten nadiren fikrini belirtirdi. Bay Limpley ise her zamanki coşkusuyla kabul etti. Evet, evet demişti. Hayatlarındaki tek eksik buydu. Köpeksiz bir ev düşünülemezdi. Tüm tez canlılığıyla beni o gece bete giderek arkadaşımı uyandırıp köpeği almaya ikna etmeye çalışıyordu. Fakat bu hayalci fikrini kabul etmediğim için beklemek zorunda kaldı. Ve köpek ertesi gün küçük bir sepette evlerine vardı. Bu beklenmedik yolculuktan dolayı ürkmüş, havlıyordu. Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Ben günlerini bu boş evde tek başına geçiren sessiz kadına bir yoldaş olsun istemiştim. Fakat bu kez Bay Limpley bitip tükenmek bilmeyen ilgilenme ihtiyacını tamamıyla köpeğe çevirmişti. Bu küçük komik yaratık ona sınır tanımaz bir mutluluk veriyordu. Elbette ki her zamanki gibi aşırı ve biraz gülünç bir mutluluktu bu. Yavrunun adını neden bilmem Ponto koymuştu ve tabii ki Ponto dünyadaki en akıllı, en güzel köpekti. Limpley onda her gün, her saat yeni yetenekler, yeni meziyetler keşfediyordu. Bu dört ayaklı dostu için savurganca harcamalar yapıp ona en iyi malzemelerden tıraş setleri, tasmalar, sepetler, ağızlık, yemek kapları, oyuncaklar, toplar ve kemikler almıştı. Gazetelerde köpeklerin bakımı ve beslenmesiyle ilgili bilgi veren tüm reklamları ve makaleleri okumuş, uzman görüşü almak için bir köpek dergisine abonelik satın almıştı. Parayı özellikle böyle hevesli köpek sevenlerden kazanan büyük köpek sektörü kendisine yeni ve düzenli bir müşteri bulmuştu. En ufak bir şey veterinere gitme sebebiydi. Bu yeni tutkusunda birbiri ardına yaptığı akılsız harcamaların tamamını yan yana koysak ciltler dolusu kitap çıkardı. Yanımızdaki evden sıklıkla havlama sesleri yükselirdi. Fakat bu ses köpekten değil. Yere uzanmış, köpekle kimsenin anlamadığı bir diyaloğa girmeye çalışarak köpek dilini taklit eden sahibinden gelirdi. Şımarttığı hayvanın bakımına kendinden çok özen gösteriyor, uzmanların verdiği tüm diyet tavsiyelerini ciddiyetle takip ediyordu. Ponto, Limpley'den ve karısından daha iyi besleniyordu. Bir keresinde ülkenin bambaşka bir yerinde tifo ile ilgili bir haber olduğu zaman hayvana içecek olarak yalnızca şişelenmiş mineralli su verilmişti. Olur da saygısız bir pire kutsal yavrunun yanına gelmeye cüret edip hayvanı kaşındırmaya ya da haysiyetsizce ısırmaya kalkarsa, Limpley telaşla son derece berbat bir iş olan pire avcılığına soyunurdu. Ceketini çıkarır, bir kova suyu ve dezenfektanı alır, fırça ve tarağıyla bu istenmeyen ziyaretçilerden bir tane bile kalmayana kadar uğraşırdı. Hiçbir şey onu yormaz, hiçbir şeyden gocunmazdı. Yeryüzündeki hiçbir prens yavru Ponto'dan daha çok ilgi görmüyor veya daha özenle bakılmıyordu. Bu akılsızlık sadece tek bir şeye yaramıştı. Limpley'nin duygusal saplantısının yeni hedefi ilgisini eksik etmediği köpeği olmuş, karısı ve biz de onun taşkınlığından büyük miktarda kurtulmuştuk. Köpeği yürüyüşe çıkarıp onunla konuşurken saatler geçiriyordu. Ama bu kalın derili bu küçük yaratığın etrafta istediği gibi hırıltıyla dolaşmasına engel olmuyordu. Kocası taptığı bu dört ayaklının sunağında günlük törenini gerçekleştirirken, Bayan Limpley gülümseyerek ve içinde en ufak kıskançlık olmadan onları izliyordu. Kadına hala tam anlamıyla sevecen davranıyordu. Yalnızca rahatsız edecek kadar çok değildi artık. Eve yeni gelmiş bu hayvan, belki de evliliklerinde daha mutlu olmalarını sağladı diye düşünmekten kendimizi alamıyorduk. Ponto ise haftalar içinde hızla büyümüştü. Yavruyken sahip olduğu boğumları sıkı, kaslı bir deriye dönüşmüş, gövdesi genişlemiş, çenesi kuvvetlenmişti ve gövdesinin kaslı arka kısımları tertemiz bakılmış ve taranmıştı. Aslında iyi huylu bir köpekti. Fakat evde baskın olanın kendisi olduğunu anlayınca daha az sevimli olmaya başladı ve sonunda soyluymuş gibi bir kibre kapıldı. Bu akıllı, dikkatli köpek, sahibinin, daha doğrusu kölesinin yaptığı her yaramazlığı bağışlayacağını çok geçmeden anlayıvermişti. Önceleri söz dinlememeye başladı Fakat kısa süre içinde onu itaatkâr gösteren her şeyi prensip olarak reddedip acımasızca davranmaya başladı. En kötüsü de evde kimseye mahremiyet hakkı tanımamasıydı. O olmadan ve aslında açıkça izni olmadan hiçbir şey yapılamıyordu evde. Misafirler geldiğinde hürmetkâr Limpley'nin ona kapıyı açmak için acele edeceğini bildiği için oranın hakimi gibi kapıya fırlıyor ve gururla tekli koltuğa zıplayıp misafirlere bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Onlara evin gerçek efendisinin kim olduğunu gösteriyordu. Herkes ona saygılı davranmak, hürmet etmek zorundaydı. Elbette başka hiçbir köpeğin bahçedeki çite yaklaşmaya bile hakkı yoktu. Hırıldayarak sevmediğini belli ettiği birkaç insan, gelen postayı ya da süt şişelerini eve getirmek yerine bahçe kapısının dışına bırakmak zorunda kalıyordu. Limpley artık bir diktatör haline gelmiş bu hayvana duyduğu sevgiyle kendini alçalttıkça Ponto ona daha kötü davranıyordu. Kulağa ne kadar inanılmaz gelse de köpek okşanmaya ve coşkulu metiyelere katlanabileceğini gösteren davranış biçimleri geliştirmişti. Üstelik bu günlük törenlere hiçbir şekilde minnetle karşılık vermesi gerektiğini düşünmüyordu. Limpley'i onu her çağırdığında bekletmeyi prensip haline getirmişti. En sonunda Ponto'nun bu talihsiz değişimi öyle ileri gitti ki hiç söz dinleme eğitimi almamış normal, safkan bir köpek gibi tüm gün koşmaya, tavukları kovalamaya, suya atlamaya, yoluna çıkan her şeyi açgözlülükle yalayıp yutmaya başladı. En sevdiği oyun, bayırdan kanala kadar kasten, sessizce, ufak bir bomba gücüyle koştuktan sonra çamaşır yıkayanların sepetlerine ve leğenlerine kafa atıp suya düşürmek, sonra da çamaşırcı kadınlar ve genç kızlar çamaşırları tek tek sudan çıkarırken onların etrafında hoplayıp zıplamaktı. Fakat Limpley'nin işten gelme zamanı gelince o zeki, oyuncu Ponto coşkulu şakalarını bir kenara bırakır, bir sultan gibi yanına yaklaşılmaz bir havaya bürünürdü. Tembelce uzanıp sahibinin dönüşünü en ufak bir hoş karşılama ifadesi olmadan beklerdi. Adamsa ceketini çıkarmadan, hatta karısıyla bile görüşmeden önce onun üstüne düşer, içtenlikle "Merhaba Ponti" derdi. Ponto da cevap olarak yalnızca kuyruğunu sallardı. Bazen yüce gönüllülük yapıp sırtüstü yuvarlandığı ve yumuşak ipeksi karnının sevilmesine izin verdiği oluyordu. Ama bu samimi anlarda bile hırıldayarak ya da keyiften homurdanarak bunun hoşuna gittiğini göstermemeye dikkat ediyordu. Sadık hizmetkârı, Ponto'nun ilgisini kabul ederek ona lütufta bulunduğunu anlamalıydı. Sonra "Yeter artık" der gibi bir hırıltıyla bir anda dönüverir, oyuna bir son verirdi. Dahası Limpley'nin ona parça parça verdiği doğranmış ciğeri yemesi için yalvarmak gerekiyordu. Bazen burun kıvırıp tüm ikna çabalarına rağmen küçümseyerek yatar, sırf yemeğini iki ayaklı kölesi getirdiği zaman yemeğe koşullanmadığını göstermeye çalışırdı. Yürüyüşe çağrıldığı zaman önce tembel tembel gerinirdi. Sonra ağzını öyle bir açarak esnerdi ki boğazındaki siyah noktacıkları görebilirdiniz. Kendisinin pek de yürüyüşten haz etmediğini belli etmek için mutlaka bir şeyler yapar, koltuğundan ancak lütfederse kalkardı. Tüm bu şımartmalar onu kötü huylu bir köpek yapmıştı. Sahibi yalvarsın ya da ricada bulunur gibi davransın diye aklı hayale gelmeyecek numaralar icat ederdi. Doğrusunu isterseniz Limpley'nin bu kul köle olma tutkusu, mükemmel bir oyunculukla Doğu memleketlerindeki paşalar gibi davranan itaatsiz hayvana kıyasla köpeklere daha çok yaraşan bir bağlılıktı. Kocam da ben de bu despot hayvanın taşkın tavırlarını izlemeye artık katlanamıyorduk. Zeki Ponto da ona saygımız olmadığını kısa süre içinde fark etti ve bunu onaylamadığını açıkça belirtecek davranışlar sergilemeye başladı. Karakteri olan bir köpek olduğunu kimse inkar edemezdi. Yardımcımız, Ponto gül bahçemize su götürmez bir şekilde kendisine ait ziyaret mektubunu bıraktığı gün onu çarçabuk bahçeden kovduktan sonra bize ve komşumuza ait iki mülkün arasında sınır çizen kalın çitlerden bir daha asla geçmedi. Üstelik Limpley'nin tüm özürleri, yalvarmaları ve ikna çabalarına rağmen bir daha asla evimize adım atmadı. Köpek artık gelmediği için mutluyduk. Asıl tuhaf olan şey, Limpley ile birlikte yol boyunca ya da bizim evin dış kısmında yürürlerken O iyi huylu, konuşkan adam arkadaşça sohbete başladığında despot hayvanın kışkırtıcı tavırlar sergileyip herhangi bir şey konuşmamızı imkansız hale getirmesiydi. Ponto henüz 2 dakika bile geçmeden sinirle ulumaya, hırıldamaya ya da Limpy'nin bacağını toslamaya başlıyor, açıkça "Yeter artık, bu sevimsiz insanlarla konuşma," diyordu. Limpy'nin de her seferinde buna boyun eğdiğini üzülerek söylemem gerek. İlk önce bu asi hayvanı yatıştırmaya çalışırdı. "Yalnızca 1 dakika sonra gideceğiz," derdi. Fakat bu zorbayı savuşturmanın bir yolu yoktu. Nihayetinde utanmış ve ne yapacağını bilmez bahtsız kölesi bize veda ederdi. Bu kibirli hayvan sınır tanımayan gücünü gösterdikten sonra gözle görülür bir zafer kazanmış şekilde gururla kalkar, yola koyulurdu. Şiddet yanlısı bir kadın değilimdir. Ama bu şımarık yaratığa aklını başına alsın diye kırbaçla bir kereye mahsus vurmak için can atardım. Böylece son derece sıradan bir köpek olan Ponto, öncesinde dostça bir ilişki içinde olduğumuz komşularımızla aramıza oldukça büyük bir mesafe girmesini sağladı. Elbette eskiden yaptığı gibi her 5 dakikada bir bize uğrayamamak Limpy'yi üzüyordu. Karısı da adamın köpeğe kul köle olacak kadar bağlanmasının herkesin gözünde onu gülünç duruma düşürdüğünü fark ettiği için üzgündü. Bu ufak çekişmelerle koca bir yılı daha devirdik. Bu sırada köpek, tabii bu mümkünse, daha cüretkâr ve ısrarcı bir hale gelmişti. Hepsinden beteri, Limpy'yi daha büyük bir ustalıkla aşağılıyordu artık. Ta ki bir gün herkesi aynı derecede şaşırtan bir değişim olana kadar. Bazılarımız bu durumdan gerçekten çok memnunduk. Ama bu durumdan en çok etkilenen için adeta bir trajediydi bu. Kocama son 2-3 haftadır Bayan Limpy'nin tuhaf bir şekilde utangaç olduğunu, benimle öyle ya da böyle sohbete girmekten kaçındığını söylemekten kendimi alamıyordum. Bizler iyi komşulardık. Evde ne lazım olursa birbirimize verirdik. Bu sırada da rahatça sohbet ederdik. Bu sessiz, sakin, alçak gönüllü kadını gerçekten seviyordum. Fakat son zamanlarda bana yaklaşırken çekinir gibi olduğunu fark etmiştim. Bir şey isteyeceği zaman yardımcısını göndermeyi tercih ediyordu. Onunla konuştuğumdaysa utanıp sıkılıyor ve gözlerinin içine bakmama izin vermiyordu. Onu hakikaten çok seven kocam da beni evine gidip farkında olmadan onu incitecek bir şey yapıp yapmadığımızı lafı dolandırmadan sormam konusunda beni ikna etmişti. Komşular arasına böyle ufak meselelerle soğukluk girmesine izin vermemeli. Belki de korktuğunun tam aksi bir durum var ortada. Belki de, ki öyle olduğunu düşünüyorum, senden bir iyilik isteyecektir ama cesaretini toplayamıyordur, demişti. Onun bu tavsiyesine kulak verdim. Limpy'lerin evine gittim ve onu bahçede bir sandalyede otururken buldum. Öyle dalgındı ki geldiğimi bile duymadı. Elimi omzuna koydum ve açık konuştum. Bayan Limpy, ben yaşlı bir kadınım. Benden çekinmenize gerek yok. Bırakın önce ben konuşayım. Eğer canınızı sıkacak bir şey yaptıysak lütfen bana söyleyin. Zavallı genç kadın afallamıştı. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Diye sordu. Beni artık ziyaret etmiyordu çünkü. Konuşmasının bu kısmında devam etmek yerine utançtan al al olmuş yanaklarıyla hıçkırarak ağlamaya başladı. Fakat bunlar deyim yerindeyse mutluluk gözyaşlarıydı. Sonunda bana neler olup bittiğini anlattı. 9 yıllık evliliklerinde artık anne olma ümidini tamamen kesmişti. Hatta bunun hiç ummadık bir şekilde gerçekleşmiş olma şüphesi son birkaç haftadır iyice artsa da inanacak cesareti kendinde bulamamıştı. Fakat dünden önceki gün gizlice doktora gitmişti ve artık emindi. Yine de henüz kocasına söyleyememişti. Adamın tepkisini hayal edebiliyordum. Kadın da onun aşırı sevincinden neredeyse korktuğunu söyledi. Peki şöyle yapmamız mümkün müydü? Bize soracak cesareti toplayamamıştı. Biz onu bu habere hazırlamak için yardımcı olabilir miydik acaba? Memnuniyetle yardımcı olacağımızı söyledim. Özellikle kocam bu fikri çok sevdi ve büyük bir keyifle işe koyuldu. Limpy'ye bir not bırakıp işten eve varır varmaz bize gelip gelemeyeceğini sordu. Bu iyi adam elbette ki hevesle eve uğrayıp ceketini bile çıkarmadan koşarak bize gelmişti. Bizim evde can sıkıcı bir durum olduğunu sanıp korkmuştu. Ama nefes nefese kalmış olsa da bir yandan da bize nasıl dostça ve şevkle yardımcı olacağını gösterebildiği için mutluydu. Nefesi kesilmiş halde öylece dikiliyordu. Kocam oturması için onu masaya çağırdı. Bu alışılmadık tören onu endişelendirmişti ve o kocaman ağır çilli ellerini nereye koyacağını bilememişti. "Limpley," diye başladı kocam. "Dün akşam eski bir kitapta bir özlü söz okuyunca sen aklıma geldin. Herkes tek bir şey dilemeli hayatta, daha fazlasını değil," diyordu. Sonra kendi kendime, "Acaba bir melek, iyi kalpli bir peri ya da başka nazik bir varlık ona bu soruyu sorsa, bizim iyi komşumuz ne diler?" diye düşündüm. "Limpley, sahi sen hayatta gerçekten ne istiyorsun?" "Tek bir dileğini yerine getireceğim." Limpley şaşkına dönmüştü. Bu şakayı keyifle dinliyor, hiç ciddiye almıyordu. Yine de merasimle yapılan bu açılış konuşmasının ardında kaygı verici bir şey saklıymış gibi rahatsız edici bir his vardı içinde. Adamı ne yapacağını bilmez halde görünce, "Hadi ama Limpley, senin iyi kalpli perin de ben olayım," dedi kocam rahatlatıcı bir sesle. "Olmasını istediğin hiçbir şey yok mu?" Limpley yarı ciddi, yarı gülerek kısa, kızıl saçlı başını kaşıdı. "Aslında pek yok," diye itiraf etti sonunda. "Arzu edebileceğim her şeye sahibim. Evim, karım, iyi, güvenilir bir işim ve..." Tam bu sırada köpeğim diyeceğini ama son anda yersiz olacağını düşünüp vazgeçtiğini fark ettim. "Evet, arzu edebileceğim her şeye sahibim ben. Yani meleğin ya da perinin senin için gerçekleştirebileceği herhangi bir dileğin yok." Limpley giderek neşeleniyordu. Bize ne kadar muazzam bir mutlulukla dolup taştığını söyleme fırsatı bulduğu için gayet memnundu. "Hayır, pek yok," dedi. "Ne yazık," dedi kocam. "Aklına hiçbir şey gelmemesi üzücü." Sonra sessiz kaldı. Kocam bir şeyler arar gibi onu süzdükçe Limpley hafiften rahatsız olmaya başlamıştı. Özür dilemesi gerektiğini düşünüyor gibiydi. "Tabii insanın her zaman biraz daha fazla paraya ihtiyacı vardır elbette. Ya da belki terfi almaya. Fakat söylediğim gibi halimden memnunum ben. Başka ne isterdim gerçekten bilmiyorum." Kocam başını üzülmüş gibi yaparak sallayıp, "Bay Limpley'nin hiçbir dileği olmadığına göre demek bu iyi kalpli melek görevini yerine getiremeyecek," dedi. Neyse ki bu nazik melek hemen vazgeçip gitmemiş. Önce Bayan Limpley ile konuşmuş. Sanırım onunla şansı yaver gitmiş. Limpley şaşkına dönmüştü. Zavallı adam nemli gözlerini dikmiş, ağzı yarım yamalak açık, hiçbir şey anlamadan bakıyordu. Bir anda kendisini topladı. Kendi karısının nasıl olup da inanılmaz mutlu olmadığına akıl sır erdiremediği için biraz da rahatsız olmuş sesiyle, "Benim karımla mı? Onun ne dileği olabilir ki?" dedi. "Herhalde bakabileceği köpekten daha güzel bir şeydir." Limpley şimdi anlamıştı. Dili tutulmuştu. Gözleri şaşkınlık ve mutlulukla içgüdüsel olarak öyle bir yerinden fırlamıştı ki göz bebekleri kaybolmuş, yalnızca beyaz kısımları açığa çıkmıştı. Yerinden fırlayıp koşmaya başladı. Ne ceketini almış ne de bizden bir iki kelimeyle müsaade istemişti. Çıldırmış gibi karısının olduğu odaya doğru koşmaya başladı. İkimiz de gülüyorduk. Hiç şaşırmamıştık. Tez canlılığıyla bilinen komşumuzdan tam olarak beklediğimiz bir hareketti bu. Fakat şaşıran birisi vardı. Tembelce koltuğa yayılmış, yarı açık gözlerini kırpan, sahibinin ona saygılarını sunmasını bekleyen, daha doğrusu sahibinin bu saygıyı ona borçlu olduğunu düşünen bakımlı, despot Ponto şaşkındı. Neler oluyordu? Adam tek bir merhaba demeden, hiçbir övgü dolu söz söylemeden yanından geçip yatak odasına gitmişti. Odadan gülüşmeler, ağlamalar, konuşmalar, hıçkırıklar duyuluyordu ama ilk sıcak karşılama Ponto'nun hakkı olmasına ve hep böyle yapılmasına rağmen kimse köpeği umursamıyordu. Bu şekilde bir saat geçti. Yardımcı kadın hayvanın mamasını getirdi. Ponto burun kıvırdı ve yemeğe dokunmadı. Sahibinin yalvarmasına ve yemeğini yedirmeye çalışmasına, sonra da elleriyle beslemesine alışıktı. Yardımcı kadına sinirle hırladı. Böyle ilgilenmeyerek başlarından savamayacaklarını anlarlardı yakında. Fakat sahipleri heyecandan onun akşam yemeğini yemediğini fark etmediler bile. Ponto unutulmuştu ve bundan sonra hep böyle olacaktı. Limpley hiç durmaksızın karısına bir şeyler anlatıyor, onunla endişelerini paylaşıp kadına tavsiyeler veriyor, karısını okşayıp öpüyordu. Bu mutluluk sarhoşluğundan Ponto'yu görecek hali yoktu. Kibirli köpek de araya girip sahibine kendini hatırlatmayacak kadar kendini beğenmişti. Bir köşeye çekilip bekledi. Bir yanlış anlaşılma olmalıydı. Bir kereye mahsus, affedilemez bir dalgınlık. Fakat boşuna beklemişti. Ertesi sabah olduğunda Limpley karısına türlü türlü nasihatler verip kendini yormamasını, dikkatli olmasını söylerken neredeyse otobüsü kaçırıyordu ve evden fırlayıp çıkarken Ponto'ya tek kelime etmeden hayvanın yanından geçip gitmişti. Ponto'nun zeki bir hayvan olduğuna hiç şüphe yoktu. Ama bu ani değişime akıl sır erdirememişti. Limpley otobüse bindiğinde ben de tesadüfen pencereden bakıyordum ve adam otobüsün içinde yitip gittiğinde Ponto'nun çok yavaşça, neredeyse düşünceli bir halde evden sıvıştığını ve giden otobüsün arkasından baka kaldığını görmüştüm. Hayvan yarım saat boyunca hiç kıpırdamadan öylece bekledi. Belli ki sahibinin geri dönüp önceki akşam ondan esirgediği ilgiyi telafi edeceğini umuyordu. Alelacele oyun oynamaya girişmedi. Tüm gün ağır ağır bir şeyler düşünüyormuş gibi evde gezindi. Belki de düşüncelerin bir hayvanın zihninde nasıl ve nereye kadar sıralandığını kim bilebilir ki? Alışık olduğu iltifatların akıl almaz şekilde yok olmasını hak edecek bir yaramazlık mı yaptım diye kara kara düşünüyordu. Akşamüstüne doğru Limpley'nin her zaman geldiği saatten yarım saat kadar önce bariz bir şekilde endişelenmeye ve kulaklarını geriye atıp çitin etrafında nöbet tutmaya başlamıştı. Otobüsü tam zamanında fark edecekti. Elbette ki nasıl sabırsızlıkla beklediğini belli etmeyecekti. Bu yüzden otobüs her zamanki saatinde görünür görünmez Ponto salona koştu. Her zamanki gibi koltuğa yattı ve beklemeye koyuldu. Ne var ki yine boşuna beklemişti. Limpley bir kez daha onun yanından geçip gitti. İlerleyen günlerde de aynısı oldu. Limpley ara sıra onu fark edip kısaca "Ah, işte buradasın Ponto" der ve geçip giderken şöyle bir okşardı. Fakat bu sıradan öylesine bir okşamaydı. Övgüler, kul köle olmalar, titizlikle ilgilenmeler, kucaklamalar, oyunlar, yürüyüşler, hiçbiri ama hiçbiri yoktu artık. Fakat özünde nazik bir adam olan Limpley, hayvana acı veren bu kayıtsızlığından dolayı pek suçlanamazdı. Çünkü aklı fikri karısıyla ilgilenmek olmuştu artık. Kadın nereye giderse gitsin, işten eve döndüğü zaman ona eşlik eder, onu tam kararında uzunluklarda yürüyüşlere çıkarır, olur da hızlıca ya da dikkatsizce bir adım atarsa diye koluna girerdi. Karısının yediğine içtiğine özen gösterir, yardımcı kadından saat başı titizlikle rapor alırdı. Geç olup da karısı yatmaya gittiğinde neredeyse her gün bizim eve gelir, deneyimli bir kadın olduğum için benden tavsiye ister, onu telkin etmemi beklerdi. Henüz yolda olan bebek için büyük alışveriş merkezlerinden araç gereç almaya çoktan başlamıştı. Üstelik tüm bunları hiç azalmayan bir heyecan ve telaşıyla yapıyordu. Kendi hayatı aklına gelmiyordu bile. Bazen iki gün tıraş olmayı unuttuğu oluyor. Bazen de karısına verdiği bitip tükenmek bilmeyen öğütler yüzünden otobüsü kaçırdığı için işe geç kalıyordu. Yani Ponto'yu yürüyüşe çıkarmayı ya da onunla ilgilenmeyi ihmal etmesi kötü niyetten veya vefasızlıktan değildi. Tüm hislerini, düşüncelerini ve duygularını neredeyse saplantıya varacak derecede tek bir nesneye yoğunlaştıran tutkulu bir adamın kafa karışıklığıydı bu. Fakat geçmiş ve gelecek üzerinde mantıklı bir biçimde düşünme yeteneği olan insanlar bile önemsenmedikleri yerde alınganlık etmeden duramıyorlarsa, ahmak bir köpek bunu nasıl kolayca atlatsın? Ponto haftalar geçtikçe giderek asabileşmeye ve huysuzlaşmaya başlıyordu. Kendisi bu evin esas sahibiyken önem sırasında gerilemeyi ve görmezden gelinmeyi gururuna yediremiyordu. Aslında Limpley'e karşı yalvaran, yalakalık yapan bir tavır takınması yerinde olurdu. Böylece adam görevini ihmal ettiğinin kesin kes farkına varırdı. Fakat Ponto kimseye yağcılık etmeyecek kadar gururlu bir köpekti. İlk adımı atan o değil, sahibi olmalıydı. Bu yüzden fark edilmek için binbir türlü numara denedi köpek. Üçüncü haftada bir anda sanki işlevsiz kalmış gibi sol bacağını sürükleyip topallamaya başladı. Normal şartlar altında Limpley'nin olanca şefkatiyle endişeye kapılıp patisinin altında diken var mı diye hemen kontrol etmesi gerekirdi. Telaşla veterineri arar, gece de 3-4 kez kalkıp köpeğinin durumunun nasıl olduğuna bakardı. Fakat şimdi ne o ne de evdeki herhangi biri Ponto'nun sözde acınacak halde olan topallığının farkına varıyordu. Zavallı köpek gücense de bu duruma katlanmaktan başka çaresi yoktu. Birkaç hafta sonra tekrar şansını denedi. Bu kez açlık grevine başlamıştı. 2 gün boyunca aç kalma fedakarlığı gösterip yemeğine hiç dokunmadı. Fakat genellikle o despot tavırlarındayken mama kabındaki son lokmayı yalayıp yutmasa, kibar sahibi Limpley ona özel köpek bisküvileri ya da bir dilim sosis getirmeye gidecekken bu kez iştahsız olduğu için endişelenen bile yoktu. Ponto sonunda aç kalmaya daha fazla dayanamayıp gizlice ve suçluluk duyarak keyifsizce yemeğini yedi. Bir başka seferinde de tüm gün saklanarak ilgi çekmeye çalıştı. Açık gözlü hayvan, "Ponto, Ponto neredesin?" diye bağıran endişeli sesleri zevkle dinlemek için kullanılmayan kümeste yerini almıştı. Ama kimse ona seslenmedi. Hatta yokluğunu fark edip endişelenen bile olmadı. O hükmetmeye alışmış ruhu yıkılmıştı. İhmal edilmiş, aşağılanmış, unutulmuştu ve nedenini bile bilmiyordu. Sanırım o haftalarda köpeğin uğradığı değişimi ilk fark eden bendim. Kilo vermişti ve duruşu değişmişti. Eskiden olduğu gibi arka tarafı gururla dikilmiş vaziyette çabucak çalım yapmak yerine sanki dövülmüş gibi sessizce hareket ediyordu. Bir zamanlar her gün taranan tüyleri o ipeksi ışıltısını kaybetmişti. Onunla karşılaştığınız zaman gözlerini kaçırmak için kafasını eğip hızlıca geri gidiyordu. Acınası bir şekilde aşağılanmasına rağmen o eski gururu tamamen kırılmamıştı. Bizlerle karşılaştığı zaman utanıyor, öfkesini sadece çamaşır leğenlerine saldırarak çıkarıyordu. Hala orada olduğunu ve saygı beklediğini açıkça belirtmek için bir hafta içinde en az 3 leğeni kanala ittirmişti. Ama bu bile işe yaramamıştı. Elde ettiği tek sonuç, çamaşır yıkayan yardımcı kadınların onu dövmekle tehdit etmesiydi. Yemeğini bırakması, topallaması, kaybolmuş gibi yapması, hevesle sahibini beklemesi, kısaca çevirdiği tüm dolaplar boşunaydı. O ağır kare kafasında beynini yorup duruyordu. O gün anlayamadığı gizemli bir şey olmuştu. Sonrasındaysa ev içinde yaşayanlarla beraber değişmişti. Artık ümidini kaybeden Ponto da her ne olduysa ve olmaya devam ediyorsa onun karşısında aciz olduğunu anlamıştı. Hiç şüphe yoktu. Biriyle ya da tuhaf ve kötü niyetli bir güçle karşı karşıyaydı. Ponto'nun bir düşmanı vardı. Bu düşman kendisinden güçlü ve görünmezdi. Üstelik onun ulaşabileceği bir yerde değildi. Bu yüzden evdeki tüm otoritesini elinden alan o kurnaz, kötü kalpli, korkak rakip ele geçirilemiyor, parçalara ayrılamıyor ve kemikleri kırılana kadar ısırılamıyordu. Kapı eşiklerini kokluyor, tetikte bekliyor, kulaklarını dört açıp pusuya yatıyor, kara kara düşünüyordu ama hiçbiri işe yaramıyordu. O hırsız, o şeytan düşman bir türlü ortaya çıkmıyordu. Ponto o haftalarda dengesi bozulmuş bir köpek gibi bahçe çiti boyunca volta atmaya devam etti. Bu şeytani görünmez düşmanın izini bulmaya çalışıyordu. Keskin duyuları bir şeyi fark etmişti. Evde bir tür hazırlık yapılıyordu. Ne olduğunu anlayamadı ama bu hazırlıklar onun baş düşmanıyla ilgili olmalıydı. En kötüsü de rahatlığı için kumaş kaplanmış sepeti yeterince lüks gelmiyormuş gibi yemek odasındaki kanepede genişçe uzandığı koltukta uyuyan yaşlıca bir kadın çıkmıştı ortaya. Bu kadın Bayan Limpley'nin annesiydi. Sonra eve bir sürü eşya gelmeye başladı. Peki ama niye? Yatak örtüleri, paketler geliyor, kapı sürekli çalıyordu. Kara giysiler içinde gözlüklü bir adam birkaç kez gelip evi berbat, acı, insanlıktan çıkmış gibi kokuttu. Evin sahibesinin yatak odasının kapısı sürekli açılıp kapanıyordu ve arkada sürekli birileri fısıldıyordu. Bazen iki kadın baş başa verir, diktikleri şeyleri takar tuttururlardı. Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Neden Ponto tüm bunların dışında bırakılmış, hakları elinden alınmıştı? Bütün bu düşüncelerinin sonunda köpeğin gözlerine boş, neredeyse camla kaplanmış gibi bir bakış yerleşmişti. Neticede bir hayvanın zihnini insanın kavrayışından ayıran şey, hayvanın yalnızca geçmişte ve bugün de yaşaması, geleceği hayal etmesinin ya da gelecekte neler olabileceğini tahmin etmesinin mümkün olmayışıdır. Aynı şekilde bu ahmak hayvan da çaresizlikle parçalanıyor, bir şeyler ona zarar vermek isterken kendini koruyamıyor ya da onunla savaşamıyordu. 6 ay geçmişti ki kendini beğenmiş, buyurgan Ponto, boş yere çabalamaktan yorgun düşüp tevazuyla teslim olmuştu. Fakat ne tuhaftır ki hayvan bana sığınmıştı. Güzel bir yaz akşamı, kocam içeride iskambil kartlarıyla oynarken bir anda dizlerimde hafif, ürkekçe bir dokunuşun sıcaklığını hissettim. Gururu kırılmış Ponto'ydu gelen. 1,5 yıldır bizim bahçemize gelmemişti ama şimdi üzüntüsünden bana sığınıyordu. Belki de son haftalarda herkes onu görmezden gelirken bir tek ben onunla konuştuğum, geçerken okşadığım için son çare olarak ben aklına gelmiştim. Kafasını kaldırıp bana baktığında hayvanın gözlerinde gördüğüm o ısrarla yalvaran bakışları asla unutmayacağım. Muhtaç bir hayvanın bakışı bir insanın bakışından bile daha çok şey anlatan, insanın içine işleyen bir bakıştır. Biz tüm duygu ve düşüncelerimizi söze döküp iletişim kurarken, hayvanlar sözle anlatamadıkları tüm duyguları yalnızca gözleriyle ifade ederler. Kafa karışıklığının bu kadar dokunaklı, bu kadar çaresizlik içinde ifade edildiğini daha önce hiç görmemiştim. Ponto, yalvarır gibi eteğimin kıvrımlarına nazikçe patisini koyarken, o tarif edilemez bakışlarıyla hepsini anlatıyordu. Tüm bu olanlardan çok etkilenmiş köpeğin, bana ne demek istediğini anlamıştım. Ne olur, sahibimin ve evdeki diğer insanların bana neden karşı olduklarını söyle. O evde bana nasıl korkunç bir şey yapmayı planlıyorlar. Yardım et, ne yapmam gerektiğini söyle bana, diyordu. O yalvaran bakışlar için ne yapabileceğimi ben de bilmiyordum. İçgüdüsel olarak hayvanı okşadım ve sessizce, "Zavallı Ponto, senin devrin geçti. Tıpkı sevmediğimiz şeylere alışmamız gerektiği gibi sen de bu duruma alışmak zorunda kalacaksın," diye mırıldandım. Ben konuşurken Ponto kulaklarını dikmişti ve kaşlarının üstündeki kürkünün kıvrımları acı çeker gibi kımıldamıştı. Sanki benim sözlerimin ne anlama geldiğini tahmin etmeye çalışır gibiydi. Sonra sabırsızca patisiyle toprağa kazmaya başladı. Aniden huzursuzlanıp yapmıştı bu hareketi. "Seni anlamıyorum, açıkla, yardım et bana," diyordu sanki. Ama onun için yapabileceğim hiçbir şey olmadığını biliyordum. O da sanırım içten içe onu teselli edemeyeceğimi anlamıştı. Sessizce kalktı ve geldiği gibi hiç ses çıkarmadan, arkasına bile bakmadan gözden kayboldu. Ponto tam bir gün, bir gece kayboldu. Eğer insan olsaydı canına kıydığını düşünüp korkardım. Sonraki günün akşamında kirli, aç, darmadağın, birkaç kez ısırılmış bir halde geri döndü. Bir yerlerde çaresiz bir öfkeyle başka köpeklere saldırmış gibiydi. Fakat onu yeni bir utanç daha bekliyordu. Yardımcı kadın onu eve almayıp mama kabını kapının dışına koydu ve bir daha onunla ilgilenmedi. Halbuki bu acımasız hakaret özel bir durumdan kaynaklanıyordu. Bayan Limpley'nin doğumu başlamış, ev telaş içinde koşuşturan insanlarla dolmuştu. Limpley kıpkırmızı suratıyla hiçbir şey yapamadan öylece duruyor, heyecandan titriyordu. Ebe ileri geri koşturuyor, doktor da yardım ediyordu. Limpley'nin kayınvalidesi yatağın yanı başında durmuş, kızını sakinleştirmeye çalışıyordu. Yardımcı kadının da işi başından aşkındı. Ben de Limpley'lerin evine gelmiş ve bir şeylere yardımım dokunursa diye yemek odasında beklemeye koyulmuştum. Tüm olan biteni düşününce Ponto'nun orada olması yalnızca sıkıntı yaratırdı. Ama köpeğin sersem beyni bunu nereden anlayacaktı? Kederli hayvan ilk kez istenmeyen bir dilenci gibi evden hem de kendi evinden dışarı atıldığını anladı. Kapalı kapılar ardındaki önemli bir şeyden kasten uzak tutuluyordu. Tarif edilemez bir öfkeye kapıldı ve güçlü dişleriyle ona atılan kemikleri sanki onlar görünmez düşmanının boynuymuş gibi parçaladı. Sonra etrafta hırıltıyla solumaya başladı. Keskinleşmiş duyuları ona eve başka yabancı insanların girdiğini söylüyordu. Kendi evine. Sonra yoldan o nefret ettiği kara giysili gözlüklü adamın kokusunu aldı. Ama onunla işbirliği yapan başkaları da vardı. Peki ne yapmaya çalışıyorlardı? Huzursuz köpek kulaklarını dikip dinlemeye başladı. Duvara iyice yanaşınca hem alçak hem yüksek sesler, inlemeler, ağlamalar, su sıçraması, telaşlı adımlar, yeri değiştirilen eşyalar, cam ve metal sesleri duyuyordu. Orada anlamadığı bir şeyler oluyordu. Fakat içgüdüsel olarak bu şeyin ona düşman olduğunu hissediyordu. Küçük düşürülmesinden, haklarının elinden alınmasından o sorumluydu. O görünmez, alçak, korkak, kötü kalpli düşman oradaydı artık. Bundan sonra görünür bir hal alacaktı ve Ponto da onu boyun kıvrımlarından hak ettiği gibi kapı verecekti. Gergin kasları heyecanla titreyen güçlü hayvan, kapı açıldığı anda içeri koşabilmek için ön kapının yanına sinmişti. Tüm haklarını, ayrıcalıklarını elinden alıp huzurunu bozan gaspçı, uğursuz düşman bu kez kaçamayacaktı. Evde kimsenin köpeği düşünecek hali yoktu. Hepimiz fazlasıyla meşgul ve heyecanlıydık. Ben de doktor ve ebe tarafından yatak odasından çıkarılan Limpley'i 2 saat boyunca rahatlatıp teselli etmiştim. Bu pek zor bir iş değildi. Adamın karşısındaki insanın duygu ve düşüncelerini paylaşmaya ne kadar açık olduğu düşünülünce doğum yapmakta olan karısından daha çok acı çekmiş olması mümkündü. Sonunda iyi haber geldi. Bir süre sonra sevinç ve korku hisleri arasında gidip gelen Limpley'nin çocuğunu ve taze anneyi görmek için odaya dikkatle girmesine izin verildi. Ebenin duyurduğu gibi küçük bir kız çocuğu olmuştu. Kayınvalidesi ve ben doğumda bulunmuştuk. Biz arkadaşça, hoşça sohbet ederken adam da içeride uzun bir süre kaldı. Sonunda kapı açıldı ve Limpley göründü. Doktor da arkasından çıktı. Baba gururla alt değiştirme örtüsüne yatırdığı bebeği kucağında onu bize göstermek için yaklaşıyordu. Bu haliyle ayinlerde kutsal sembolleri taşıyan rahiplere benziyor, geniş, nazik, biraz da gösterişsiz yüzü ışıldayan bir mutlulukla şekil değiştirip daha yüce bir nitelik kazanmış gibi duruyordu. Gözyaşları yanaklarından durdurulamaz bir şekilde süzülüyordu ve kocaman ellerinde anlatılamayacak kadar değerli ve hassas bir şeymiş gibi çocuğunu tutarken yaşları nasıl sileceğini bilemiyordu. Bu sırada böyle sahnelere alışık olan doktor ceketini giymekle meşguldü. "Benim işim tamam," dedi gülümseyerek ve el sıkıştıktan sonra aklına kötü bir şey olabileceği hiç gelmeden kapıya yöneldi. Az sonra neler olacağı hakkında hiçbir fikri olmayan doktor kapıyı açtığı anda bacaklarının arasından hızla yay gibi gerdiği kaslarıyla oraya sinmiş olan bir şey geçti. Ve işte Ponto odasının ortasına gelmiş, öfkeyle havlayarak odayı inletiyordu. Limpley'nin tanımadığı yeni bir nesneyi şefkatle tuttuğunu derhal fark etmişti. Ufacık, kırmızı, canlı, kedi gibi miyavlayan ve insan gibi kokan bir şeydi bu. Aha, düşmanını bulmuştu. Bunca zamandır aradığı, tüm gücünü elinden alan, huzurunu paramparça eden o kurnaz, saklı düşmanı karşısında duruyordu. Isır onu, parçala. Dişlerini çıkarıp Limpley'nin üzerine atlayarak bebeği ondan zorla almaya çalışıyordu. Sanırım orada hepimiz aynı anda çığlığı basmıştık. Bu güçlü hayvan o kadar ani ve hunharca hareket etmişti ki, iri yapılı güçlü bir adam olmasına rağmen Limpley bu darbe karşısında sarsılmış ve duvara kadar sendelemişti. Fakat son anda ona bir şey olmasın diye içgüdüyle bebeği içinde tuttuğu örtüyü havaya kaldırmıştı ve ben de hızla hareket ederek Limpley düşmeden önce bebeği kapıvermiştim. Köpek anında bana dönmüştü. Neyse ki çığlıklarımızı duyan doktor hızla geri dönmüş ve soğukkanlılıkla ağır bir sandalyeyi alıp savurmuştu. Sandalye hızla gözleri kan çanağına dönmüş, ağzı köpürmüş öfkeli hayvana çarpıp kemiklerini çatlatmıştı. Ponto bir anlığına acıyla uluyarak geri çekildi ama öfkeden iyice çılgına dönüp tekrar saldıracaktı. Fakat o bir an Limpley'e düştüğü yerden kalkıp dehşet verici bir şekilde Ponto'nunkine benzer öfkesiyle köpeğin üstüne çullanması için yeterli zamanı vermişti. Aralarında korkunç bir savaş başladı. O iri, sağlam, güçlü adam tüm ağırlığıyla Ponto'nun üstüne binmiş, kuvvetli elleriyle köpeği boğmaya çalışıyordu. İkisi birbirlerine dolanmış halde yerde sürünerek kavga ediyorlardı. Ponto ısırmaya çalışıyor, Limpley dizini hayvanın gövdesine bastırıp onun boğazına yapışıyor, Ponto kurtulmaya çalışıp debeleniyordu. Biz yaşça büyük kadınlar bebeği korumak için yan odaya geçtik. Doktor ve yardımcı kadın da öfkeli köpekli olan bu savaşa katılmıştı. Ellerine ne geçerse onunla hayvana vuruyorlardı. Odunlar kırıldı, camlar şangırdadı. Ta ki gözü dönmüş havlamalar, ağır hırıltılı nefeslere dönene dek elleriyle, ayaklarıyla hayvanın gövdesine vurdular, tekme attılar. En sonunda doktor, sesleri duyup bizim evden koşarak gelmiş yardımcı kadın ve kocamla birlikte bitap düşmüş ve soluk alıp verişi düzensizleşmiş köpeğin ön ve arka bacaklarını bağladı. Bu işi yaparken Ponto'nun kendi deri kayışıyla buldukları bir ipi kullandılar ve masadan aldıkları bir parça kumaşı ağzına tıktılar. Savunmasız hale gelmiş yarı baygın hayvan odadan dışarı sürüklendi. Köpeği kapının dışında bir çuvala koyuverdiler. Doktor da ancak o zaman içeri yardıma gelebildi. Bu sırada Limpley çocuğunun iyi olduğundan emin olmak için sarhoş gibi sendeleyerek diğer odaya gitmişti. Bebeğe bir şey olmamıştı. Uykulu küçük gözlerini kaldırmış ona bakıyordu. Karısı da tehlikede değildi. Ama tüm bu sesler üzerine yorgunlukla daldığı derin uykudan uyanmıştı. Adam onun ellerini okşarken biraz güçlükle de olsa kocasına solgun benziyle şefkatle gülümseyebilmişti. Limpley daha yeni kendini düşünebiliyordu. Korkunç görünüyordu. Yüzü bembeyaz olmuş, gözleri öfkeden yerinden fırlamış, yakası yırtılıp açılmış, kıyafetleri paramparça olmuş, tozlanmıştı. Elbisesinin yırtılmış sağ kolundan kan damladığını görünce paniğe kapıldık. O öfkeyle bunun farkına bile varmamıştı. Hayvanın gırtlağına yapıştığında o da çaresizce kendini korumak isteyerek iki kez sertçe ısırmıştı. Ceketini ve gömleğini çıkardı. Doktor kolundaki yarayı hızlıca sarmaya başladı. Endişeden ve kan kaybından dolayı neredeyse bayılacak gibiyken yardımcı kadın konyak getirdi. Biraz zorlanarak onu kanepeye yatırdık. Bebek doğacağı için heyecanla beklerken son iki gece neredeyse hiç uyumadığı için derin bir uykuya daldı. Biz de o sırada Ponto'yu ne yapacağımızı düşünüyorduk. Vuralım diyorduk hocam. Hatta evden tabancasını alıp gelecekti. Fakat doktor kuduz ihtimali dolayısıyla vakit kaybetmeden hayvanın salyasını test etmesi gerektiğini söyledi. Öyle bir durumda Limpley'nin ısırıklarını özel yöntemlerle tedavi etmek gerekirdi. Ponto'yu derhal arabasına bindireceğini söyledi. Hepimiz doktora yardım etmek için çıktık. Hayvan bağlanmış ve ağzı tıkanmış olarak savunmasız bir şekilde kapının dışında yatıyordu. Bu görüntüyü ömrüm boyunca unutmayacağım. Ama kan çanağı gözlerini kafasından fırlayacaklarmışçasına deviriyordu. Kasları iyice gerilmişti. Dişlerini gıcırdatıyor, öğürüyor ve yutkunuyor. Tükürmeye çalışıyordu. Kıvrımlı vücudu tir tir titriyor, sarsılarak seyiriyordu. İtiraf etmeliyim ki iple çok iyi bağlandığını bilmemize rağmen hepimiz ona dokunmakta tereddüt ediyorduk. Hayatım boyunca kötülük ve öfkenin böyle bir araya geldiğini, yaşayan herhangi bir canlıda bu gözünü kan bürümüş, kana susamış bakışlardaki kadar büyük bir nefreti hiç görmemiştim. Hislerim kocamın köpeği derhal vurma konusunda haklı olduğunu söylüyordu. Fakat doktor onu alıp gitme konusunda kararlıydı. Bu yüzden sımsıkı bağlanmış hayvan çaresizce direnmesine rağmen doktorun arabasına sürüklenmiş ve yola çıkmıştı. Bu yüz kızartıcı ayrılıştan sonra Ponto uzun süre gözden kayboldu. Kocam onun Pasteur Enstitüsü'nde birkaç gün gözetim altında kaldığını ve kuduz testinin negatif çıktığını öğrendi. Suç mahalline dönmesi söz konusu bile olmadığı için Bette güçlü, agresif bir köpek arayan bir kasaba verilmişti. Köpek bizim aklımıza bile gelmiyordu. Limpley'de kolu 2 ya da 3 gün askıda gezdikten sonra onu tamamen unutmuştu. Karısı da doğumun verdiği acıdan kurtulduğuna göre tüm güçlü duyguları, tüm ilgisi tamamıyla küçük kızı üzerinde yoğunlaşmıştı. Elbette zamanında Ponto'ya gösterdiği kadar, hatta belki de kendini daha fazla küçük düşürecek kadar yoğun hislerle ve aşırı derecede düşkündü ona. Bu iri, kuvvetli adam, beşiğin önünde, İtalyan ustaların İsa'nın doğumunu resmeden tablolarındaki mecusilerden biri gibi dizlerinin üstüne çöküyor, her gün, her saat, her dakika bu küçük, pembe yaratıkta yepyeni güzellikler keşfediyordu. Çocuk gerçekten de çok güzeldi. Sessiz, aklı başında karısı, onun bu babalık sevgisini eskiden yaptığı gibi dört ayaklı dostunu tepesine çıkarmak yerine bu şekilde göstermesini anlayışla karşılayarak gülümsüyordu. Bizim de işimize yaramıştı bu durum. Hemen yanımızdaki bu mükemmel, el değmemiş mutluluğun dostça ışığı bizim evimize de yansıyordu. Söylediğim gibi, hepimiz Ponto'yu unutmuştuk. Ta ki bir akşamüstü, şaşırtıcı bir şekilde kendini bana hatırlatıncaya dek. Kocamla birlikte gittiğimiz Bruno Walter şefliğindeki konserden sonra Londra'dan epeyce geç dönmüştük ve nedense bir türlü uyuyamamıştım. Jüpiter senfonisinin melodisini kafamda bilinçsizce tekrar ettiğim için mi uyuyamıyordum, yoksa ay ışığının vurduğu açık yaz gecesinin ılık havasından mı? Sonunda kalktım. Saat gece 2 olmuştu ve pencereden baktım. Ay ışığının parlaklığından, gümüşü renk alan bulutların arasından, sanki görünmez bir rüzgarın önünde sürüklenir gibi gökyüzünde salınıyor, her seferinde bulutların arasından o saf haliyle parıldayarak çıkıyor ve tüm bahçeyi kar beyazı bir aydınlığa boğuyordu. Ortalık o kadar sessizdi ki bir yaprak kımıldasa dikkatimden kaçmazdı. Tam olarak bu yüzden, yani ortalık böylesine sessizken, bir anda bizim bahçemizle Limplilerinkini ayıran çalılar boyunca sürünen bir şey fark ettiğimde paniğe kapıldım. Ay ışığının vurduğu çimlerde sessizce ve sürekli hareket eden siyah bir şey açıkça göze çarpıyordu. İçten gelen bir dürtüyle daha dikkatli incelemeye başladım. Canlı bir yaratık değildi bu, hareket eden bir varlık değil. Yalnızca gölgeydi. Fakat bu gölge, çalının dibine girmiş dikkatlice bir şeyler araklayan canlı bir varlığın, belki bir insanın, belki de bir hayvanın gölgesi olmalıydı. Belki kendimi net olarak ifade edemiyorumdur. Ama bu gizli varlığın şüphe uyandıran, sinsi sessizliğinde endişe verici bir şeyler vardı. Aklıma ilk gelen şey, biz kadınlar böyle şeylerden endişeleniriz, bunun bir hırsız olduğuydu. Evet, hırsız. Hatta belki bir katil olabileceğini düşününce yüreğim ağzıma geldi. Fakat sonra bu gölge ilerleyip yukarı terasta çitin başladığı bahçe çalılarına kadar ilerledi ve bir baktım tuhaf bir şekilde korkulukları geçip sinsice sokuluverdi. Artık gölgesinin önünde yaratığın kendisini de görebiliyordum. Bir köpekti bu. Bu köpeği hemen tanımıştım. Ponto geri dönmüştü. Çok yavaş, çok dikkatlice. Sanki duyduğu ilk seste hemen tüy vermeye hazır gibi Limplilerin evinin etrafında hırıltıyla dolaşıyordu. Sanki neden aklıma aniden bu düşünce geldi bilmiyorum, bir şeyleri önceden haber vermek ister gibiydi. Bir yerden aldığı kokunun peşine takılan köpekler gibi rahat, gevşek değildi hareketleri. Yasak, kötü niyetli bir planın peşindeymiş gibi bir hali vardı. Burnunu yere çevirmiş bir şeyler koklamıyordu. Kasları da gevşek değildi. Yavaş yavaş, neredeyse karnının üstüne kadar eğilmiş, kendini iyice saklamaya çalışır gibi gidiyordu. Sanki avının peşine düşmüş gibi santim santim ilerliyordu. Onu daha iyi görebilmek için istemsizce öne eğildim. Bu sırada beceriksizce hareket edip pencerenin çerçevesine dokunup biraz ses yapmış olmalıyım ki Ponto sessizce tek bir sıçrayışla karanlığa karıştı. Sanki hepsi bir rüyaydı. Ay ışığının bembeyaz parlattığı bahçe bomboş bir haldeydi. Hiçbir şey kımıldamıyordu. Neden bilmiyorum ama bunu kocama anlatmaya utandım. Belki de hislerim bana oyun oynamıştı. Fakat ertesi sabah Limplilerin yardımcısıyla yolda karşılaştığım zaman ona üstün körü son zamanlarda Ponto'yu görüp görmediğini soruverdim. Kız huzursuz olmuş, biraz da çekinmişti ama onu biraz yüreklendirince köpeği etrafta birkaç kez tuhaf yerlerde gördüğünü söyleyiverdi. Tam olarak nedenini bilmese de köpekten korkuyordu. Bana anlattığına göre 4 hafta önce bebek arabasıyla şehre inmişken korkunç havlamalar duymuştu. Ponto kasabın yoldan geçen kamyonetinin içindeydi ve kadına havlamıştı. Hatta kadın bebeğe havladığını düşünüyordu. Köpek sanki yay gibi fırlayacakmışçasına çökmüştü oraya. Ama neyse ki kamyonet hızla hareket etmiş, o da sıçramaya cesaret edememişti. Fakat köpeğin onlara öfkeyle havlaması ortalığı inletmişti. Elbette ki Bay Limpley'e söylemedim. Söylesem gereksiz yere üzülecekti, demişti. Zaten köpeğin Beth'te bir tehlike yaratmayacağını düşünüyordu. Fakat geçen akşamüstü birkaç kütük almak için odunluğa girdiğinde arka tarafta bir şeylerin hareket ettiğini fark etmişti. Tam korkudan çığlık atacaktı ki Ponto'nun orada saklanmış olduğunu görmüştü. Köpek hemencecik çalılardan fırlamış ve bizim bahçeye gelmişti. O günden beri hayvanın sık sık orada saklandığından şüpheleniyordu. Hatta geceleri de evin etrafında yürüyor olmalıydı. Çünkü geceki güçlü fırtınadan hemen sonraki gün ıslak zeminde köpeğin evin etrafında birkaç kez döndüğünü gösteren pati izleri bulmuştu. Bana, "Acaba geri dönmek istiyor olabilir mi?" diye sordu. Bay Limpley onu katiyen içeri almazdı. Ponto'da bir kasapla yaşadığına göre aç kalacak değildi. Eğer öyle olsa ilk olarak mutfak tarafından onun yanına gider yemek isterdi. Kadın hayvanın etrafta böyle sinsice gezinmesinden rahatsız olmuştu. Yine de Bay Limpley'e ya da en azından karısına söylemeli miyim diye akıl danıştı. Kafa kafaya verip epeyce düşündükten sonra Ponto bir kez daha gelirse yeni sahibi olan kasaba söylemeye karar verdik. O bu ziyaretlere engel olabilirdi. En azından şimdilik Limpley'e nefret edilen bu hayvanı hatırlatmayacaktık. Ama sanırım hata etmiştik. Çünkü ertesi gün o korkunç, asla unutulmayacak pazar gününde yaşanacaklara belki, elbette bunu kimse bilemez ama, engel olabilirdik. Kocamla birlikte Limpley'lere gitmiştik ve bahçedeki küçük, aşağı terastaki şezlonglarda oturmuş sohbet ediyorduk. Aşağı terasın oradan çimler kanala kadar dik bir yokuş halinde iniyordu. Bebek arabasıysa terasta yanımızda dümdüz çimenliğin üzerindeydi. Tabii ki sevgiden sersem olmuş babanın her 5 dakikada bir konuşmanın ortasında kalkıp bebeğe baktığını söylememe gerek yok. Çok güzel bir çocuktu. Hele de güneşin altın rengi ışıklarının vurduğu akşam üstünde onun o narin, hala biraz beceriksiz elleriyle güneş ışığından battaniyesinde oluşmuş desenleri tutmaya çalışırken parlak mavi gözlerini gülümseyerek bebek arabasının başlığı arkaya çevrilmişti, gökyüzüne çevirdiğini görmek büyüleyiciydi. Babası kızındaki mucizevi akıl yürütme kimsede yokmuş gibi mutlu oluyor, bizler de adamı mutlu etmek için daha önce hiç böyle bir şey görmemişiz gibi davranıyorduk. Onu son kez gördüğümüz bu an, bu son mutlu an zihnime asla unutmamacasına kazındı. Sonra Bayan Limpley, verandanın gölgesinde kalan yukarı terastan seslenip çayın hazır olduğunu söyledi. Limpley, sanki bebek onu anlıyormuş gibi onunla yatıştırıcı bir ses tonuyla konuşup, "Tamam canım, hemen döneceğiz," dedi. Bebeği arabasında tepedeki yaprakların sıcak güneş ışığına gölge yaptığı çimlerde bıraktık. Ve Limpley'lerin öğleden sonra çaylarını içtikleri gölgeliğe doğru ağır ağır yürümeye başladık. Bahçelerindeki aşağı terasın yukarı terasa mesafesi 20 metreden azdı ama aralarında güllerle kaplı bir çardak olduğu için birinden diğerini görmek mümkün değildi. Hem yürüyor hem konuşuyorduk. Neden bahsettiğimizin pek önemi yok. Limpley son derece neşeliydi ama gökyüzü bu kadar ipeksi bir mavilikteyken, böylesine huzurlu bir pazar günü evin önündeki gölgede şükranla otururken onun bu neşeli hali hiç uygunsuz kaçmıyordu. O gün adamın ruh hali sanki bu güzel yaz gününü yansıtır gibiydi. Bir anda telaşa kapıldık. Kanaldan acı acı, korkutucu çığlıklar yükseliyor, çocuklar, kadınlar panikle bağırıyordu. Limpley önde yeşilliklerle kaplı yokuştan aşağı koştuk. Aklına ilk önce çocuğu gelmişti. Aşağı terasta bebek yalnızca birkaç dakika önce arabasının içinde son derece güvenli bir şekilde huzurla kestirmesine rağmen vardığımızda terasın bomboş olduğunu görünce dehşete kapıldık. Kanaldan giderek daha telaşlı ve acı sesler duyuluyordu. Aşağıdaki kanala doğru koştuk. Karşı kıyıda birkaç kadın ve çocuk yan yana durmuş, el kol hareketleri yaparak kanala bakıyorlardı. Sapasağlam bir vaziyette aşağı terasa koyduğumuz bebek arabası suyun üstünde tepe taklak yüzüyordu. Adamın biri çocuğu kurtarmak için çoktan botla açılmış, bir diğeri de suya dalmıştı. Ama her şey için çok geçti. Bebek, yemyeşil otların bürüdüğü tuzlu sulardan 15 dakikadan önce çıkarılamadı. Zavallı anne babanın perişanlığını sözlerle anlatmam mümkün değil. Bunu anlatmaya çalışmayacağım bile. Çünkü hayatım boyunca bir daha o dehşet verici anları düşünmek istemiyorum. Telefonla haber verilen bir komiser, böyle korkunç bir şeyin nasıl olduğunu öğrenmek için geldi. Ebeveynlerin ihmalkarlığı mı söz konusuydu? Kaza mı olmuştu? Yoksa ortada bir suç mu vardı? O zamana kadar suyun üstünde yüzmekte olan bebek arabası çıkarılmış, polis memurunun talimatlarına göre aşağı terasa tam olarak ilk durduğu yere tekrar konulmuştu. Sonra emniyet müdürü de komisere eşlik etmiş ve ufak bir dokunuşun arabayı kendi kendine yokuştan aşağı yuvarlayıp yuvarlayamayacağını öğrenmek için kendisi de deneme yapmıştı. Fakat uzun, kalın çimlerde tekerlekler bile zor hareket ediyordu. Yani bir anda şiddetli bir rüzgarın çıkıp da arabayı kendisi de dümdüz olan terastan devirmesi söz konusu değildi. Komiser de bir kez, bu kez daha güçlü iterek denedi. Araba 30 santim kadar ileri gidip durdu. Fakat teras en az 6 metreydi ve tekerleklerin izinden arabanın yokuşun başladığı yerle arasında güvenli bir mesafede durduğu anlaşılıyordu. Araba yalnızca komiser ona doğru koşup var gücüyle ittirdiğinde terasta hareket edip yokuştan aşağı yuvarlanmaya başlamıştı. Yani beklenmeyen bir şey arabayı bir anda harekete geçirmişti. Ama buna kim ya da ne sebep olmuştu? Bu kısmı anlaşılmamıştı. Komiser terlemiş alnıyla şapkasını çıkarıp kısacık saçlı kafasını kaşıdı. Bir türlü anlam veremiyordu. Birinin oynadığı top ya da herhangi bir şey hiç terasa, oradan da kanala yuvarlandı mı diye sormuştu. Hayır, hiç böyle bir şey olmadı dedi herkes. Etraftaki ya da bahçedeki biraz fazla hareketli bir çocuk bebek arabasıyla oynamış olabilir miydi? Hayır, hiç kimse yoktu. Civarda başka birisi görülmüş müydü? Cevap yine hayırdı. Bahçe kapısı kapalıydı. Kanal boyundan yürüyen insanlar da kimsenin girip çıktığını görmemişlerdi. Görgü tanığı sayılabilecek tek kişi, bebeği kurtarmak için hemencecik suya atlayan işçiydi. Ama hala üzerinden sular damlayan bu üzgün adam bile karısıyla beraber kanalın yanından yürüdüklerini, her şeyin yolunda göründüğünü söylemişti. Sonra bir anda bebek arabası bahçeden aşağı doğru yokuştan yuvarlanmış, giderek hızlanmış ve suyun dibine geldiğinde baş aşağı devrilmişti. Suyun üstünde bir çocuk gördüğünü sandığı için hemen nehrin kıyısına koşmuş, ceketini çıkarmış ve çocuğu kurtarmaya çalışmıştı. Fakat suyun içine otlar öyle bürümüştü ki tahmin ettiği kadar hızlı ilerleyememişti. Tüm bildiği buydu. Komiser şaşkına dönmüştü. Daha önce hiç bu kadar kafa karıştırıcı bir hadise görmediğini söyledi. Bebek arabasının nasıl olup da yuvarlandığını bir türlü anlayamıyordu. Tek ihtimal, bebeğin bir anda doğrulup oturması ya da kendini hızla yana atıp hafif arabanın dengesini bozmasıydı. Fakat buna inanmak güçtü. Kendisi de böyle bir şey olacağını hayal edemiyordu. Bizim aklımıza gelen başka bir şey var mıydı? Gözlerimi istemsizce Limplilerin yardımcısına çevirdim. Göz göze geldik. O anda ikimiz de aynı şeyi düşünüyorduk. Köpeğin çocuktan nefret ettiğini ikimiz de biliyorduk. Son zamanlarda birkaç kez evin bahçesinin etrafında sinsice dolaştığını biliyorduk. Çamaşır dolu sepetleri kafa atıp kanala yolladığını da biliyorduk. Kadının sapsarı olmuş benzinden ve seyiren dudaklarından anlamıştım. İkimiz de o sinsi, hatta artık korkunç hayvanın en sonunda intikam alma fırsatı yakalayınca bebeği yalnız bıraktığımız o 1-2 dakika içinde saklandığı yerden çıkıp nefret ettiği rakibinin olduğu arabayı olanca gücüyle hızla kanala yuvarlayıp her zamanki gibi sessizce kaçtığından şüpheleniyorduk. Fakat ikimiz de bu şüpheyi dile getirmedik. Gözü dönmüş Ponto'yu saldırdıktan hemen sonra vursa çocuğunun hayatını kurtarabileceği düşüncesinin Limpy'yi delirteceğini biliyordum. Üstelik bu düşüncemizdeki mantığa rağmen elimizde doğru düzgün bir kanıt yoktu. Ne yardımcı kadın, ne ben, ne de bir başkası köpeğin o akşamüstü sinsice dolaştığını ya da kaçtığını görmüştü. Saklanmayı sevdiği odunluk, ki hemen oraya bakmıştım, boştu. Yerdeki kuru zeminde de hiçbir iz yoktu. Ne zaman kanala bir sepet çamaşır yollasa, zafer kazanmış gibi bir haz alarak yaptığı gibi kudurmuş havlamalar da duymamıştık. Bu yüzden onun yaptığını iddia edemiyorduk. Bizimki daha çok son derece acı veren bir tahmindi. Fakat gerekçelere dayanan, hem de dehşet verici bir şekilde gerekçelere dayanan bir tahmindi. Ne var ki, nihai olarak olayı kapatacak bir kesinlik yoktu. Ama yine de bu korkunç şüpheden asla kurtulamadım. Tam tersine, ilerleyen birkaç gün içinde şüphelerim arttı. Hatta neredeyse emindim. Bir hafta sonra, zavallı bebek bu zamana kadar defnedilmiş ve Limpliler kaderlerini çizen bu kanalı görmeye bile dayanamadıkları için evden ayrılmışlardı, beni derinden etkileyen bir şey oldu. Ev için gerekli birkaç şey almak üzere Bette alışverişteydim. Bir anda dona kaldım. Kasabın kamyonetinin yanında O dehşet verici saatler boyunca bilinçaltımda düşündüğüm Ponto'yu görmüştüm. Yavaş yavaş geziniyordu. Aynı anda o da beni gördü. Hemen durdu. Ben de durmuştum. Ve sonra, bugün bile hala kafamı kurcalayan bir şey oldu. Gururunun kırıldığından beri, geçen haftalarda Ponto'yu ne zaman görsem üzgün ve sıkıntılıydı ve olduğu yere sinip gözlerini kaçırarak benimle karşılaşmamaya çalışmıştı. Şimdi ise başı dik, bunu başka türlü nasıl anlatacağımı bilemiyorum, kendinden emin bir umursamazlık içindeydi. Kısa süre içinde eski günlerindeki gibi kendini beğenmiş, kibirli bir hayvan olmuştu. Bir dakika boyunca bu tahrik edici duruşunu korudu. Daha sonra tüm fiyakasıyla, neredeyse dans ederek yolun karşısından yapmacık bir dostça tavırla yanıma gelip 30 santim önümde durdu. Sanki, buradaymış de, var mı söyleyecek bir şeyin, beni suçlayacak mısın, diyordu. Hareket edemedim. Ne onu ittirecek, ne o kendine güvenli, hatta neredeyse kendi halinden memnun bakışları kaldıracak gücüm vardı. Çabucak yürümeye başladım. Tanrı, beni, bir insan şöyle dursun, masum bir hayvanı, işlemediği bir suç yüzünden itham etmekten korusun. Ama o günden beri bu korkunç düşünceden kurtulamıyorum. Oydu. Bunu o yapmıştı.